Valami vicc, de nem minden. Mutatjuk, hogy mi vicc. Például a demokratikus humor. Oroszország a szabadság földje. A tévé azt se tudja, hol van. Láttam, hogy eltűntek Deák Dani kommentjei a tegnapi videóval. Igen, én még láttam reggel, amikor felébredtem, ránéztem, és pont a Deák Dani vitatkozott emberekkel, hogy van, amivel nem szabad viccelni, és szerinte a Trianonnal nem szabad viccelni. Ja, lehet, hogy jött letölteni a videót, azt meglátta, hogy róla beszélünk. Már rakta be a 4K videó downloaderbe, bár most hülyeséget mondok, mert amilyen minőségben felrakott minket, inkább valami ilyen online szarra töltött el valószínűleg. Vagy csak így felvette a telefonjával ezt a részt. Én azt gondolom, hogy mindennel lehet viccelni amúgy, mert ahogy te is mondtad tegnap a videóban, tényleg a vicc az formája a feldolgozásnak. Ez a Trianon tragédiából való felocsudás, az... 100 év után most már... De szerintem nem arról van szó, hogy 100 év. Mert azt is írta Deák Daninek egy csomó ismerősem van, amit az, ami kétlek, aki azt mondja, hogy tönkretette az életét. Na most Deák Dani ismerősei, ha csak nem 110-120 évesek. Ezt megmagyarázná a humort, amit használ. Igen, azért biztos van, de nekünk is nagyon sok nézőnk van amúgy külföldön élő, vagy hogy mondjam, külhoni magyar. Akit a határ lépett át, és nem fordítva. Igen, és már kérdeztem a témákba, például amikor volt ez a Bódi Ábeles dolog, és nem azt jelenti, hogy valaki mondjuk Erdélyben lakik, vagy Szlovákiába kényszerült, akkor már rögtön a Deák Daniékkel ért egyet. De hogy azt mondja, a Deák Dani azt írt a kommentben, de már se érhető, hogy neki nagyon sok ismerősének tönkretette ez az életét, vagy valami ilyesmi, amit azért túlzásként érzek olyat, hogy mondjuk egy mai 20-30-40 éves, aki Erdélyben lakik, úgy érzi, hogy tönkretette a Trianon, ami még a születés előtt 60 évvel, vagy 70 évvel történt. Főleg manapság, amikor már Schengen van. Engem fiatalon megérintett ez a kérdés, és én tényleg nem örültem, hogy egy sokkal nagyobb országban élünk, amiben sokkal több látnivaló van, meg érdekesség, és én nem értettem ennek az egésznek, hogy hogyan alakulhatott ki, meg hogy miért történt ilyen igazságtalanság, nem tudom, így gyerekként, aztán elkezdtem ennek utána olvasgatni, meg elkezdett tényleg úgy érdekelni a történelem. Nekem a családomnak az egyik fele az ország két olyan pontjáról jön, amit elcsatoltak, úgyhogy ott is hallhattam épp eleget a viszontagságokról, amit át kellett élniük. Viszont én az utóbbi időben arra jöttem rá, hogy ma már ugye nincsenek meg ezek a határok, és ha bár politikailag megosztott a Kárpát-medence, és ez tényleg egy szar dolog, mert szerintem ezt az egész Kárpát-medencét, mint a természeti erőforrásait, az ökoszisztémáját, és valószínűleg a társadalmait is érdemesebb lenne együtt kezelni, mert tényleg egy értelmezhető területet alkot. És azért olyan borzalmas nagy különbség nincsen egy román meg egy magyar között. Ebbe talán még a miniszterelnök úrral is megegyezünk. Szóval Trianont úgy lehet rendezni, hogy észleljük, hogy már egy teljesen más világban is megpróbálunk aszerint együttműködni mindannyian a Kárpát-medencében, mert nincs szerintem ennek túl ez sok szép. Értelme. Amúgy nyilván voltak törvények, akik a kisebbségi jogokat csorbították, mind Ukrajnában, mind Szlovákiában voltak ilyenek, de ez a Trianonon sírás, ez egy olyan kényelmes dolog. Az, hogy valamit tenni is érte, az már lehet, hogy egyel nehezebb. Az, hogy adunk nekik szavazati jogot, az például szerintem nem a jó irány. Szerintem igen. Szerintem nem. Miért szavazhasson az is, aki nem ideadózik, és nem vonatkozik rá semmi. De én azt mondom, hogy nem szavazatot kaphat, ha átjön és itt lakik. De akkor te azt mondod, hogy ne szavazzanak Londonból se. De ők itt születtek. De most mi a különbség? Nem ideadózik? Az, hogy valaki Romániában született mondjuk, és már az már 70 éve már Romániához tartozott, amikor megszületett is, ő miért kapjon szavazatot? Szerintem... Én várjál, most végigmondom megint. Azt mondom, hogy ha Magyarországon szeretné élni, a magyar kormánynak meg kell könnyítenie minden módszerrel, hogyha akar, ide költözhessen Magyarországra. De ha nem szeretne Magyarországra költözni, annak ellenére, hogy minden módszerrel megvan könnyítve az, hogy ide költözzön, itt várják, itt megkönnyítik az adminisztrációt. Ennek ellenére azt mondja, hogy nem, köszönöm, maradok Romániába, akkor nem gondolom, hogy szavazhatnia kéne itthon. És én ezt sajnos ezt tartom. Jó, oké, csak akkor legyél konzekvens, és mondd azt, hogy aki amíg nem Magyarországon él, Magyarországon nem, adózik, az hogy valaki Magyarországon született, és itt élt, hogy 20-30 élet, és aztán kiköltözött egy kicsit, és már elismernéd a szavazatot, az már elég fura. Hát lehet, hogy visszajönne. Szerinted, hogy mikor fog visszajönni? Miért kiköltözel kicsit dolgozni, már veszed el a szavazatot, vagy mi alapján veszed el egy magyar állampolgár szavazatát? De és mi alapján veszed el a másik magyar állampolgár? Nem veszem el, nem adok. Az más, hogy valaki, más valakit elvenni, aki itt lakik, meg más valakinek adni, akinek amúgy nincs, eddig nem volt beleszólás, és utána sem lesz rá amúgy hatással az, ami itt történik. De honnan tudod? Akkor mi értelme legyen átjönnie, hogyha nem... Hogyha... Hát ha átjön, akkor... Ugyanezt föl lehet hozni a másik oldalra is. Én ebben nem értek veled egyet, Ádám, és amúgy többek között azért sem értek veled egyet, mert a határon túli magyaroknak a szavazati... Tudom, hogy kevesebbet ér, mert csak listán szavaznak. Jóval kevesebbet ér. Értem, de még így is sokkal többet ér, mint amennyire rájuk hatással van. És valamennyire ez a Fidesz egy szavazatvásárlása, ezt azért nem nehéz belátni. Nem mindenkinél, de nyilván felmérték, mielőtt ezt megcsinálták, hogy ez kinek lesz jó. Jó, hát ez a Gyurcsánynak is lehetett volna szavazatvásárlás, hogyha nem 20 millió. De ne, a Gyurcsánynál se értenék egyet azzal, hogy valaki, aki másik országban van, és nem is tervez idejönni, miért szavazhasson ide? Miért szavazhasson ide? Azért, mert egy nemzet vagyunk. Értem, de az más, hogy ezt lehet mondani, hogy de jó, egy nemzet vagyunk, tök jó minden, próbáljunk közös kulturális dolgokat csinálni, de az más, hogy a politikában az én adómmal ők is rendelkezhetnek, ami szerintem nem korrekt, miközben ők 0 forint adót adnak bele. Szóval most azt mondod, hogy van, te szoktad mindig ezt a közös kasszát mondani, hogy van egy közös kassa, mi egy nemzet vagyunk, te egy 0 forintot raksz bele, de ugyanúgy beleszólhatsz abba, hogy az én adómat mire költség. Pontosan. Én azt gondolom, hogyha mondjuk egy család vagytok, és van egy testvéred, aki kiköltözik külföldre, ott alapít családot, nem jön haza már nagyon régóta, és a mit tudom én, melyik dédinek a házát, miután meghalt, azt beleszólhat-e abba, hogy mi legyen azzal a házzal. Én azt gondolom, hogy beleszólhat, mert a családnak a tagja. De ne keverd már családot a politikával, bazen. Nem, a családot arra gondolok, hogy ők is magyarok, és abba, hogy milyen politikát folytasson az anyaország, szerintem lehet beleszólásuk. Az, hogy ők határozzák meg, azzal nem értek egyet, mert valóban tényleg mi pakoljuk bele azt a gazdasági hátteret, amit el lehet költeni, de hogy legyen beleszólásuk, erre azt gondolom, hogy ezzel nincsen gond. Megértem, hogy te mit mondasz, és megértem, hogy nem értünk egyet, de én akkor is ezt gondolom. Az más kérdés, hogy milyen aktuál politikai ócskaságokra használja ezt fel a Fidesz, vagy annó az MSZP. Én most a teljesen alapokat, az elveket mondom, abban én egyet tudok érteni ezzel. Én nagyon nem. Áttért a sötét oldalra, Csokker, takarodjatok, basszik, egyszer nem értünk egyet, akkor ajaj. Figyelj, Csokker, szerintem akkor ennek korrekt, hogyha felajánlod, hogy rendben, akkor ide költöz, és akkor szóljál bele, és ugyanúgy azt mondja, hogy nem szeretnék itt lakni, akkor ezek után miért gondolod, hogy még mindig beleszólt kívülről? Ez inkább azt jelenti, hogy van, ha a családi példát használod, hogy vagytok testvérek, de nem, meg ez se jó, mert valaki elköltözik, az más, hogy van egy rokonod egy másik faluban, aki világ életében ott rakott, az miért szól bele abba, hogy a ti házatokban mi történik? Abban nem szól, értem, hogy rokon, tök jó fej, de az, hogy a mi házunkban mi lesz a vacsora, ne szóljon bele, amikor nem, tök máshol lakik. Nagyon jóban vagyunk, rokon, jó fej, de nem szól bele, hogy mi a vacsora nálunk. És attól még szerethetem ugyanúgy, nem? Tudod, nem baj, majd engem fognak kivágni most a megafonban, nem a Csokit. Látszik, hogy a Csoki megijedt a megafont. Ja, igen. Nem azért, mert konzekvensen képviseltem ezt az elmúlt években. Ez lehetetlenség, hogy valamiben valakivel értek egyet, valami másról, kompenzálsz, valaki kompenzálsz a megafont. Kompenzálom. Ja, édes Istenem. Utána meg majd a Ferihez kell szaladnom megcsokolni a pecsétgyűrűjét. Jó, ez egy ingományos talaj, amiről szerintem jó, hogy nem értünk egyet, mert ilyen is létezik. Tessék deágdani, lehet az, hogy valamiben nem értünk egyet, megbeszéljük. Nincs egy adott narratíva, ami alapján megyünk. Még én sem tudtam eldönteni, hogy most így nagyjából így látom a helyzetet, ezt meg lehet változtatni, és ez egy olyan, mondjuk a külföldire költözött magyarok gyerekeinek a szavazat, az már kérdéses. De akkor is nem mondunk ki egy alapigazságot, amit hát megmondtak nekünk, hogy mit kell mondani. És visszatérve, de lehet viccelni a Trianonnal. Lehet viccelni. És még a holokauszt is felhozta a Deák Dani, hogy azzal se viccünk, azzal is szoktak viccelni. Én hallottam már vicces holokausztot, amikor a Ricky Gervais a Hitlerről viccelődik, van ilyen. Mindennel lehet viccelni, a viccelődés ez egy feldolgozási forma, pszichológiában is ismert, és nem ízléstelen szerintem a Trianonnal viccelődni. A viccnek pont ez a lényeg, hogy valamennyire a határokat feszegeti, valamennyire meglepő, lehet a vallással, lehet, mindennel lehet viccelődni. Persze szíve joga ennek, ezen annak megsértődni, aki máshogy élte ezt meg. Így van. Megsértődni mindenre lehet, de attól, hogy valami megsértődsz, még nem jelenti, hogy igazad lesz. Pont Deák Dani, aki azt mondja, hogy van ami vicc, de nem minden. mivel viccelődik. A Karácsony Gergely visszaadta az embereknek a behalújzateret, és akkor két részeg cigányember bömbölő zenére táncol a 4-es 6-os megállóba. És a Deák Dani azt mondja, hogy na ez, látod, ez a humor, nézd, ott a cigány, ott táncol részegen. Tehát ez Budapest ebben az országban, ezt nem tudom, észrevettétek-e. És Deák Dani azt mondja, hogy ez mind a Karigerinek a hibája. Ő kurta el ezt az országot. Ő nem foglalkozik 13 évvel a leszakadó ország részekkel. Ő nem épít semmilyen infrastruktúrát, ahova bármilyen munka is mehetne. Van ami vicc, Trianon nem vicc. Az országnak a mai tragédiái azok viszont rendkívül viccesek. Szerintem én ott húznám meg a határt, hogyha tényleg valakit személyesen sértegetsz, hogy viccelősz rajta, az lehet, hogy nem esik jól neki, és azt, de hogyha így általános dolgokon, én azt gondolom, hogy lehet viccelődni. Attól meg lehet, hogy egy viccre azt mondom, hogy ez nem vicces, hogy ízléstelen, de nem mondom, hogy nem szabad vele viccelni. És azt mondod, hogy például a Kurz ezredes súlyán viccelődnünk, ezt nem szabad? Hát azt szerintem nem olyan ízléses, de attól még lehet, hogy valaki tud rajta röhögni. Lehet, hogy van aki. Mit akartál mondani, mi a Deák Dani szerint a vicces, az hol van? És adjuk vissza a jogos tulajdonosainak, adjuk vissza nektek! The next day. Ezt sikerült, hogy valaki egy amúgy értem, hogy Karácsony is egy nagy balfasz, de az, hogy néhány részek csöves táncol egy buszmegállóban, az talán előfordult már Karácsony előtt, és Karácsony után is elő fog fordulni, szóval ezt bárki, akinek két agysejtje van, érzi, hogy azért ez... Nem, nincs. Karácsony miatt van az egész. Ezt a kampányigéretet teljesítette a nagy vad. Budapest tényleg mindenki. A szuperzöld Blaha Lujza téren tetőfogára hágon ott a hangulat. Nagyon nevet mindenki. Amúgy a szuperzöld, és többször láttam, hogy jó, milyen izé nem zöld. Még most is azt hiszem valóban máshol is kirakta ez, de valaki még mindig ugye ekézik a Blaha miatt, és jönnek a kommentek, hogy igen, nem is szuperzöld. Hány egy sejtje van annak, aki februárban azt várja, hogy szuperzöld legyen a Blaha Lujzatért. Tényleg, mit? Mi nem? Mi lesz nyáron? Mi lesz a kizöld? Bazzeg, én nem hiszem el, hogy ezek tényleg, mikor beírott kiakadva, hogy nem szuperzöld a Blaha, mert nem zöld a Blaha, azt a alapvető összefüggés sem értik meg, hogy februáron basszus. Mit várunk ezektől az emberektől? Én nem hiszem el. Ennyi erővel te kimernénk a ligetbe lefényképezni a fákat, hogy nincsen rajtuk lomb, és hogy ez a liget projekt, ez. Hát amúgy ez lenne a megfelelője. Nem zöldek a fák! És akkor Deák Daninak ez sikerült, hogy vannak amúgy promo time. Például elmentünk megnézni, hogy ki az, aki próbál is tenni ezért az ügyért, nem csak ugat, mert ugye Deák Dánielék, akiknek a gazdái kétharmada kormányoznak 12 éve, nem nagyon sikerült tenni a hajléktalanság segítésére, vagy hogy valamit kezdjen ezzel a szociális háló befolytozására. Az nem sikerült, úgyhogy valamennyire ez az Orbánéknak is kritika szerintem, mert közben azért önkormányzatoktól meg veszik el a pénzt, úgyhogy igazából még inkább nekik kéne tenni ezért az ügyért. De mi elmentünk például a Budapest Bike Mafiával egy estére, megnéztük, hogy mit csinálnak. Érted, civilek úgy látszik, hogy sokkal kevesebb pénzből, de azért, mert fogják és önszorgalomból sokkal többet tudnak tenni ezért az ügyért, mint amennyit 13 éve kormányzó kormány így hajlandó igazából. Szóval érdekes, hogy ők szendvicseket csomagolnak. Tényleg minimálisnak tűnhet így egy államhoz képest, de csinálnak kaját, visznek meleg ételt, takarókat, és akkor ezt minden héten kétszer így kiviszik a hajléktalanoknak, és akkor Deák Dani meg azt sikerül, hogy kiröhögi a hajléktalanokat, mint hogyha nem lettek volna tarlós időben hajléktalanokban. Én ezt nem ez olyan szintű agyhalálmában az meg, hogy a Deák Dani ezt tényleg komolyan gondolja, hogy én most jól megmondtam, ki az, aki ezt komolyan tudja venni, ezt a teljes csoki. Magunk idejében mi is elég sok hajléktalanos humorkodást engedtünk meg magunknak. Csak nem a hatalom seggéből lógtunk ki. Csak nem a hatalom seggéből. Mi abban a valóságban éltünk, hogy minden nap mindennel poénkodtunk. Ahogy magunkkal, ahogy a Budapest helyzetével, most is lehet poénkodni. De nem azon poénkodtuk, hogy hát igen, és komolyan gondolom, hát a tarlós hibája, hogy hajléktalanok vannak, bár neki de lehet, hogy volt nyolc... fonódva a kormányzattal. A villamos. Yeah. Igen, legalább a tarlósnak még voltak sokkal több pénzből gazdák, akkor még bosszúból nem vették el az önkormányzatok pénzét. Tényleg nem védjük a Karácsonyt, az ő hibája is. Így van. Én azt nem gondolom, hogy bárki lesz a polgármester, ezt valahogy nemzeti szinten kéne kezelni a szociális hálót. Főleg most, hogy a önkormányzatoknak a hatásköre és a pénze is kevesebb. Nemzeti szinten kéne valamit kialakítani, egy új rendszert felépíteni. Ez egy borzalmas hiányosság szerintem a kormánypártnak, hogy egy sokkal erősebb és igazságosabb szociális háló kiépítése az hát nem nagyon érdekelte őket. Már... Sőt, még ugye most le is építették, és a legeslegutolsó az állam, akinek bármit is be kell avatkoznia ebben, nyilván amikor már az állam avatkozhatna be. Nyilván az adót azt tudok el a legtöbbet adni. Természetesen az adódat azt, meg ugye még egy kicsit többet is kell beadni, mint amit ugye a Katárnál is egy adóemelés volt, a közüzemi díjakban is volt egy adóemelés. Így az adóemelések időszakában, ahogy szépen egyre kevesebbet ad az állam, Dák Dániel úgy gondolja, hogy ezzel a kormányzattal kizárólag mindenben egyetérteni lehet, és aztán így elvtelenül ugatni mindenki másra. Ez az egyetlen, amit tehet azért, hogy jobb legyen mindannyiunknak. Amúgy ezt a részletet, ezt pénteken akartunk olyan foglalkozni, hogy nézzünk bele. Ez egy érdekes dolognak tartom, amiről itt beszéltek a Pistiék. Igazából nem a VR-ra vonatkozóan, hanem az egész klasszikus médiára vonatkozóan lesz érdekes szintem, hogy mennyire vakon vannak. Kaptunk felkéréseket televízióktól, hogy szeretnének interjút csinálni velünk, meg ilyenek, olyan témakörben, hogy milyen érzés a number one legértékesebb influencernek lenni. Hát így mondtuk, hogy nem. Mindegy, mi van? Nem. Igen, ez mindjárt van. Jön a lényeg. Volt, tévés megkeresés, beszartok, figyelj, get ready. Nem kell találgatni, melyik televízió volt ez. Akik, tehát nem nevezzük meg a tévécsatornát, akik felajánlották a lehetőségét annak, figyelj, hogy az egyik műsorukba szerepeljünk, ami egyébként hétvégén ebédidőben megy, és közölték, hogy ez mennyibe kerülne. Bizony, árajánlatot küldtek nekünk. Ilyet még a büdös kurva életben nem hallottam. Tehát meghívtak minket már többször a tévébe, de úgy nekünk kell fizetni, úgy még nem. Ja, és valami félmilliós körüli összeget ajánlottak. Szóval igen, ez valószínűleg nem mondták ki, de valószínűleg a TV2 volt. Így azt gondolod, hogy az a TV, az értem, hogy egy másik média, de hogy mondjam azért, amikor én így azt mondom, hogy a TV az el van maradva, meg akkor azért lehet védeni, ott is szakemberek dolgoznak, ott is biztos értik, hogy mi van, meg minden, de hogy ilyenkor nem az azért, érzésed, hogy teljesen fogalmatlanok. Azt hiszik, hogy a VR-nak egyik legnagyobb magyar tartalomgyártónak megér egy büdös petákot is, hogy a TV2-n délben szerepelhessen. Ilyenkor tényleg azt érzem, hogy nagyon el vannak tévedve azzal kapcsolatban, hogy nekik még milyen értékeik vannak, vagy mi a vagy hogy komolyan az idejét sem éri meg az embernek, hogy hogy péntek délben szerepeljen a tévében. El se hiszem, hogy ennyire vakon vannak a tévék, hogy ennyire felértékelik még mindig a saját renoméjukat, miközben egy TV2 bazdmeg. Az, hogy a Mariska néni miközben rotyogtatja a húslevest, én ott szerepeljek, az nekem miért ér meg bármennyit? Mindezt úgy, hogy mástól meg azt hallottuk, hogy milyen technológiai felszereltséggel rendelkeznek ezek a tévék, amikor egy darab csipi mikrofon volt két emberre, mert hogy sajnos nincsen más, és így nem volt idejük az interjút se normálisan megvágni, hanem valami leprát kiszartak belőle, és akkor az ment el a tévébe. Tehát egész egyszerűen ez az egyik, hogy azt se tudják, hogy akkor most ezt az internetes tartalmakat eszik vagy isszák, a másik pedig az, hogy úgy tűnik, hogy szakmailag sincsenek feltétlenül a helyzet magaslatán. Nyilván amúgy a főműsoridős nagy produkciók, azok valószínűleg ott a világ pénze bele van öntve, és ott azért megvan a felszerelés, de... Többit meg kitöltik az időt, hogy az esti műsori. Hát gyakorlatilag, de ezt amúgy igazából állnám, hogyha ezt szeretnénk csinálni, hogy itt a YouTube-on legyen egy csatorna, amin egész nap megy az élő adás, szóval meg tudnánk csinálni. Itt van, két mikrofonunk is van. Főleg úgy, hogyha 3 percért félni, ott fizetnének az emberek, akkor fenn lehetne tartani. Tudom, hogy a reggeli műsorokban úgy lehet menni, hogy mint az a csávó, aki nem tudom, ex-visszahódító tanácsadó, elment párszor egy ilyen reggeli műsorba, és akkor kirakhatja a honlapjára, hogy nézd, én itt a TV2 reggeliben voltam, egy faszom, és akkor ez egy proliknak ez egy ilyen validálás. A reggeli műsorban meghívtak. Igen, mert fizettem érte, de mindegy. Én mindig azt érzem, hogy az internet azért hosszú távon, még évtizedes távlatban teljesen szét fogja szedni a tévéket. Olyan módon, ahogy most működnek. És ha nem is amiatt, hogy nagyon sok érvet fel lehet hozni ez ellen, hogy a tévé az még igenis nagyon releváns ezt később is, de az a baj, hogy nem tudom elképzelni, hogy ezzel a göggel, ezzel a fogalmuk sincs arról, hogy most épp hogy működik a világgal. Hosszú távon nem lehet lépést tartani a világgal, ha ennyire vakon vagy azzal, hogy mennyire nem működik, hogy mennyire máshogy működik a világ. Ha ennyire vakon vagy azzal, hogy szerinted te délben ott szerepelsen 3 percre a VR, hogy szerinted nekik ez még nagyon megérne 500 000-t, ha ennyire vakon vagy, miközben a VR több emberhez elér, mint a TV2 délben, valaha elért, és még azt gondolod, hogy nekik jó, hogy eljöhetnek, nekik ér pénzt. Milyen világban élnek ezek tényleg? Szerintem ezt fel lehet tartani, szerintem ezt a patyomkin létezést. Hiába megy el melletted a világ, neked megvan az a 20-30 ezer ember, aki megnéz szombat délben, mert bekapcsolva maradt a tévé. Drogos, aki még éppen jön le a heroinról reggel. Igen, meg ezek a nem tudom, ilyen 4-500 ezres nézettségek, ezek még sokáig meg fognak maradni az esti sávban, amikor valakinek benne van a reflex a kezébe, hogy bekapcsolja a tévét, és akkor megy ez a valamelyik szutyok. Szerintem ez generációs, ez olyan, mint a Fidesz. De generációval kikopik, de amúgy generációs. Jön helyett a DK, nem? Szóval a hatházi most megint kirakott egy posztot arról, hogy kitütöttél a Völner Sadu ügyről, ahol a Rogánékról van szó. Azt mondja, hogy az eljárás során Henrik sokalta a titulén kiszerinti költségeket. Van egy figura, akinek 64 ügynök dolgozik, 10 000 kínait hozott már be hivatalos papírokkal, a bevándorlási hivatalban a főnökökkel, mindegyikkel spamban van. Szóval ilyen dolgok történnek ebbe az országban, most nyilván ez itt egy embernek a vallomása, lehetséges, hogy nem pont így van, de mindenki nézzen bele a lelkében kicsit így, hogy vajon el tudja ezt hinni, vagy nem tudja ezt elhinni, mert az az igazság, hogy én, ha még túlzás is, akkor is az alapvetést azt el tudom hinni, hogy ezer és ezer embernek intéznek el feketén papírokat ebben az országban. Ezek olyan háttér dolgok, meg itt arról van szó, hogy elvileg a Rogánnak, a Szijjártóról vannak ilyen terhelő bizonyítékai, hogy valószínűleg a Sadőnek a széfjében, amik voltak felvételek, azok a Szijjártóról szóltak, ugye a Szijjártóról mindenféle pletykák is mennek, hogy kikkel hogyan kavarászik. Tehát ki tudja, milyen mahináció mennek a háttérben, amiről így semmit nem látunk, meg arra kényesen ügyelnek. Hát az érdekes volt, hogy most kiirdették, nem tudom, hogy első fokon, hogy hogyan van ez, hogy a Shadow-nek meg a Völnernek a dolgait, és... Csak hogy az ügyészség mit kér rájuk. Ja, igen, csak van egy ilyen feeling az embernek, amikor ott végig sétált a újságírókkal, és ahelyett, hogy beült van egy kocsi, volt sétált velük, hogy nem biztos, de hogy így azért lehet, hogy a háttérben megbeszélték, hogy most ezt le kell nyelned szépen, és mindenki más meg hagyjanak békén, mert ugye voltak elég gyanúsan nem kivizsgált szálai ennek a Völner ügynek, amik már lehet, hogy olyan biliket is felborítottak volna, amit nem szeretnének, úgyhogy lehet, hogy meg lehet mondani, hogy hát ezt most leve kell nyelni. Egyfolytában miniszterek nevei merülnek fel ebbe a nyomozati anyagokban. 60-70 országgyűlési képviselő, és egyszerűen nem történik nyomozás. Itt tart ez az ország. Valaki rászól föntről, valaki az ügyészségre, hogy na jó, eddig tudtatok nyomozni, most akkor ezt egyszerűen zárjátok le. Annyira furcsa. Igen, és ezek után, hogy így Ukrajnára mutogatnak a beszélőfejek, meg a korpás bajszok, hogy ott micsoda korrupció van, hát így nem lehet ám izét az Európai Unióba belépni, hát ez Afrika. Hát és bazzeng, és itt mi van? Ez a legszomorúbb, legnyomasztóbb Balkán. Én ezt nem láttam még, csak valami, azt mondják, hogy jó cringe-elni rajta. Nem akarsz egy kicsit cringe-elni? Cringe-eltünk egy kicsit. Miért cringe-eltünk? Nézzük ezt az oktatási államtitkárt, mint mond, mert azt mondják, hogy elég szürreális. Sok tanár annyit keres, amennyi a szakmunkás bérminimum. Ez elfogadható ön szerint? Ezt a propaganda részt hagyjuk. Azért kellett megemelni jobban sok tanárnak a bérét, mert kevesebb lett a bérük, mint a szakmunkás bérminimum. Ez elfogadható? Ezek a propaganda tényekkel engem ne zavarjon. Ne zavard az embert, akinek az lenne a felelős, hogy tanárok érdekeit például kiálljon. Önértékelési rendszerről esetleg? Csak hogy mikor kezdik a tesztelés? Majd amikor meg lesz, akkor tartunk sajtótájékoztatót. Jó? Csak mi ezekre nem szoktunk meghívást kapni. Hát kell figyelni. Nem, most neki nem dolga válaszolni az újságírók kérdésére. Persze, hiszen nem a királyt. Közszolgája, az a közös általunk megválasztott kormánynak a képviselője, aki értünk dolgozik. Már én természetesen adtam interjút. Csak lenne még, sőt, még vissza is élt vele. Vissza is élt vele. Mondtam, hogy kettő kérdés, mert nincs sajtot leigazgatni. De hónapok négyet. Voltak komoly. Hogy kikéri magának a bazd meg az államszolgánk, hogy megkérdezte egy újságíró. Az uraság! Most már bocsánat fogom összeröszönni, de muszáj, mert látja, hogy én szemetlen társaságom van. Kinek tudok egy olyan vétlenül meg? Akkor nagyon szépen köszönöm. Azt ugye szabad. Nagyon szépen köszönöm. És a pedig valsányi helyi. Jajajajaj. Csak a könyvben élnék a lehetőséggel. Jó, köszönöm szépen. Viszontlátásra. nem vette át a másik hazudnak a pedagógus. Mi? Jajajajaj. Nagyon kínos, nem? Az mi volt benne? Szerintem egyszerűen az ilyen népi valami volt ott, és hát az már... Nem érdekli. Az nem érdekli. Az majd kidobja, ott hagyja a kocsiban. Mi a fasz ez? Volt, aki azt kifogásolta, hogy ez az értékelési rendszer, ez egymás ellen fordítja a pedagógusokat, mert hogy a terv szerint van, akitől elvonnának a fizetéséből, és másoknak meg hozzáadnák ezt a fizetésükhöz. De ez egy hülyeség. Több oktatási szakértő is ezt kifogásolta, illetve a szakszervezetek is. Nézze, még be sincs vezetve. Hát inkább előtte kéne megszakérteni, nem mielőtt bevezetve. Ez milyen ér? Hát azt mondják, hogy ezért, hogy halálbüntetés lesz azokra, akik hátrafelé fordítva hordják a sapkájukat. Kérem, ez még nincs bevezetve. A fizetett embereik egyébként ilyeneket nyilatkozgatnak róla, anélkül, hogy egyébként tudnák, hogy mi van a tervezetben. Úgyhogy én ezt a helyén kezelem. Hát a megsemmisítésnek a végét azt elvágták, úgyhogy ezt én nem adom annyira a Telexnél. Elvitte a cica a nyelvét a riporter úrnak, úgy tűnik. Nagyon leiskolázta őt az államtitkár úr. Hát ez úr. Igen, ez pro. Nézzenek oda, államtitkár úr! Még ez az utolsó, ezt nézzük meg azt a mémot, hogy kicsit vicces is legyen a végén, nem? Demokratikus mémek, kis kormánypárti humort. De mi, ez nem a DK-é? Akkor nem tudom, szóval nem. Demokratikus mémek. Ízenjük a liberálisoknak, megvédjük a gyermekeink bármi áron, és ez a mém. Aha. Ez külön tetszik a keret és a vízjel. Ezek mém, nézd meg. Mi ez, bazeg? Ez hogy... Gyönyörű. Ezt nem hiszem, az meg. Boldog liberálisok. Aha. Jó. Független objektív újságírási alapok. Ezt írjuk át Megafonra. Nem, ez a független objektív, azok a segnyaló. Fos. Független objektív sajtó. Ezért ez elég. Amúgy, de hogy nem érzik az iróniát, hogy a Origo, a Megafon, a TV2, az nem segnyalás, de a független objektív sajtó az a segnyalás. De értem, lehet, hogy az egyik, mindkettő segnyalás, de akkor miért csak az egyik? Vagy nem értem, hogy lehet ilyen... Ezek mik? Ezek miért egy nyugdíj... öreg Gyurcsány? Nem tudom, mert mindenki öregítene. Mi volt ez a kép? Szegény Szabó Tíme, mi ez? Mi ez a kép, basz meg? De ezek mik ezek az eltorzított arcok? Te idióta. Inkább szarházi vagy. És elhiszi, megnézi ezt a Marinén, és elhiszi, hogy ez egy legit kép, bazen. Na jó, adjuk. Uh-huh. Tényleg, ez rosszabb, mint amire számítottam, bazen. Ez remek. Ezt az Orbán Viktor klubból sikerült két gyöngyszemet kivenni. Mert életképek Németországból. Hol lehet itt antilopra vadászni? Uh-huh. Ez mi? Boldog Valentin napot, hölgyeim. Uh-huh. Hát azért Orbán Viktor se kímélik. Hát ez az igen. Örültetek viszont... volna, hogyha Valentin napon ilyet kaptuk? Ez azért szerintem epik eléggé. Csak többet nem mutassam, mert elegem van bazen. Nem, azért ma volt itt minden, Ádám. Trianonon vitáztunk, megnéztük, hogy a Deák Dani szerint mi vicces, meg a kormánypárti Facebook oldalak szerint mi vicces. Holnapra vannak sztárhíreink is, meg egy kicsit most más híreink is vannak. Még ki kell használni, még két napunk van a héten együtt, és utána nagyon sok ideig nem lesz közös adás. Úgyhogy ez ilyen. Még gyorsan mindenki gyors csináljon egy Instagram sztorit, hogy nézi az élő adást, és akkor jelöljetek be minket. Gyors, megvárjuk, hogy mindenki csináljon egyet. Ezt a vágott videóban is mindenki rakja ki, hogy nézi, jól van ez ügyet, linkelje, tudom is, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Itt van, tessék, itt pózolunk az Instára. Van egy srác, aki mindig így bejelöli, ilyen tengerparton nézi, meg dubai felhőkarcóban, meg ilyenekből szokott, meg egy spanyol kis faluba, úgy fölcseszi az agyamat mindig. Ja. Jó helyeken van, én meg itt rohadok be, ez meg vele ebben a rohadék szobában. Úgyhogy egy másik országban nem ismeri az ottani belső viszályokat, meg igen. A problémákat, ő mindenből csak a jót látja, és nem is kéne amúgy nézni ezt a baromság. Mi a faszért nézed ezt? Mutassátok meg a barátaitoknak, iratkozzatok fel. Iratkozzatok fel, hogy elérjük a 100 000-et. Lájkoljátok a videót, hát ha kikerülünk ugye a felkapottakba. Azt. Tiltólistán vagyunk meg már 14 óta. És nézzétek a fókuszcsoportot is, mert a héten valószínűleg két videó is jön rá, és éppen dolgozunk egy olyanon, ami nekem szerintem az, nekünk mindenképp szintlépés lesz. Igen, nem kizárólag az aktuál politikai... Jó, búcsúzzunk el Csokker, és mondjuk azt, hogy mi holnap itt leszünk. És ti itt lesztek.